Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Bijzinnen met dat Deel 2 Bijzinnen met dat 2 إنه يضايقني أنك تشخر. Het ergert me dat je snurkt. Het ergert me dat je snurkt. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Het ergert me dat je zoveel bier drinkt. Het ergert me dat je zoveel bier drinkt. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا. هكذا. Het ergert me dat je zo laat komt. Het ergert me dat je zo laat komt. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Ik denk dat hij een arts nodig heeft. Ik denk dat hij een arts nodig heeft. أعتقد أنه مريض. Ik denk dat hij ziek is. Ik denk dat hij ziek is. أعتقد أنه الآن نائم. Ik denk dat hij nu slaapt. Ik denk dat hij nu slaapt. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Wij hopen dat hij met onze dochter trouwt. Wij hopen dat hij met onze dochter trouwt. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Wij hopen dat hij veel geld heeft. Wij hopen dat hij veel geld heeft. نأمل أن يكون مليونيرا. Wij hopen dat hij miljonair is. Wij hopen dat hij miljonair is. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Ik heb gehoord dat je vrouw een ongeluk heeft gehad. Ik heb gehoord dat je vrouw een ongeluk heeft gehad. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Ik heb gehoord dat ze in het ziekenhuis ligt. Ik heb gehoord dat ze in het ziekenhuis ligt. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Ik heb gehoord dat je auto helemaal stuk is. Ik heb gehoord dat je auto helemaal stuk is. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Ik vind het fijn dat u gekomen bent. Ik vind het fijn dat u gekomen bent. إنه يسعدني أنك مهتم. Ik ben blij dat u belangstelling heeft. Ik ben blij dat u belangstelling heeft. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Ik ben blij dat u het huis wilt kopen. Ik ben blij dat u het huis wilt kopen. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Ik ben bang dat de laatste bus al weg is. Ik ben bang dat de laatste bus al weg is. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Ik ben bang dat we een taxi moeten nemen. Ik ben bang dat we een taxi moeten nemen. أخشى أنني ليس معي نقود. Ik ben bang dat ik geen geld bij me heb. Ik ben bang dat ik geen geld bij me heb.